بعد ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے ایک حدیث ایسی ہوتی جس میں کوئی چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے جو ایکسپرٹ جانتا ہے, جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, تو ماہر ہے اس فیلڈ کا. تو ایسی حدیث جو ہے اس میں علت قادحہ نہیں ہونا چاہیے, کہ سند تو سب دکھ رہا ہے, جڑی ہوئی ہے, راوی سب معتبر ہیں, تو حدیث بھی کیا ہونا چاہیے؟ معتبر. لیکن راوی معتبر ہونے کے باوجود ایک اور پرابلم ہو سکتا ہے کہ یہ راوی ایک عمر میں جا کے اس کی یادداشت خراب ہوئی اور یہ اسی زمانے کی حدیث ہے, دکھتا سب صحیح ہے لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف. سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑا جلدی نہیں آئے گی اس لیے کہ سب خاموش ہوئے, اس کا مطلب جلد سوچنے کی کوشش کر رہے ہو, پروسیس کر رہے ہیں, پروسیسر سلو چل رہا ہے اور ڈیٹا جلدی آ رہا ہے, ریم چھوٹا ہے. بہرحال یہ پہلا مرحلہ ہے, اس میں جو سامنے آ رہا ہے لے لیجئے اس کو آپ, کیونکہ میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں بننا, ایک ایک چیز کو میں زیادہ دیر تک سمجھاتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تعارف ہے, تعلیم بعد میں ہوگی انشاءاللہ. یہ ایک انٹروڈکشن ہے کہ یہ ہوتا ہے حدیث میں, یہ دیکھ لینا ہے. بعد میں آپ کسی اور سیریز ہم رکھیں گے انشاءاللہ حدیث کے سلسلے میں, کہ حدیثیں کیسے چیک کی جاتی ہیں, کیسے ضعیف ہوتی ہے, کیا کیا ہوتا ہے, تفصیل سے اس کو کر سکتے ہیں. ابھی ایک درس میں یہ ممکن نہیں ہے. ٹائم ہو گیا یا ہے باقی؟ ابھی کتنے بجے رکنا ہے؟ کچھ لوگ بولیں گے رک جاؤ ابھی, بس ہو گیا, پانچ منٹ ہیں. ٹھیک, چلیے. تو یہ صحیح حدیث ہیں. کون بیان کرے گا صحیح حدیث کی پانچ باتیں, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کون بیان کرے گا؟ کھڑے ہو کے بتائیے. صحیح حدیث میں پانچ چیزیں ہونی چاہیے, پانچ چیزیں ہوتی ہیں, ایک متصل اور عدل, دوسرا ضبط, تیسرا شاذ, اور پانچواں جو ہے معلل. یعنی حدیث صحیح حدیث وہ ہے جو عدل ہو؟ نہیں, صحیح حدیث کے اندر جو تین چیزیں ہونی چاہیے, ایک متصل ہونے چاہیے. کون؟ ہر راوی متصل ہو. اب میں تھوڑا ستاؤں گا آپ لوگوں, ہر راوی متصل ہو. کیا متصل ہو؟ گھر دونوں کے متصل ہو, سند میں سند کیا ہو. بعض اوقات بولتے وقت آدمی پریشان ہو جاتا ہے, سوچ کے برابر کھڑا ہوتا ہے, بولتے وقت میں بھول جاتا ہے. سند کیا ہو؟ متصل ہو. میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ لوگ واضح طور پر اس کو سمجھیں. نمبر دو, راوی میں دو چیزیں پائی جانی ضروری, یعنی پانچویں نمبر کا راوی میں, پانچویں نمبر کے راوی میں, ہر راوی, ہر راوی میں کیا ہو؟ دو چیزیں پائی جائیں. کیا ہو؟ ہر راوی کیا ہو؟ عادل ہو. کیا ہو؟ یعنی بہت انصاف والا ہو, سب کو پیسے برابر بانٹتا ہو. ہر راوی کیا ہو؟ عادل ہو, کا مطلب متقی ہو. متقی اس کی تفصیل علماء نے ذکر کی, میں وہ نہیں بتا رہا, متقی لفظ آپ پکڑ لیجیے. اور ثابت ہو, یعنی حدیث کو سننے کے اعتبار سے اور بیان کرنے کے اعتبار سے اس کی یادداشت کیا ہو؟ پختہ ہو, مضبوط, اچھی یادداشت والا. تو یہ ہوگی کتنی چیزیں ہوئی؟ تین. اور دو بچی ہوئی کیا ہیں؟ وہ راوی شاذ نہ ہو, صحیح ہے, وہ راوی شاذ نہ ہو, صحیح ہے. تو کچھ لوگ صحیح بول رہے, حدیث شاذ نہ ہو یا راوی شاذ نہ ہو؟ حدیث شاذ نہ ہو, اور وہ حدیث معلل نہ ہو, یعنی اس میں کوئی چھپی ہوئی غلطی نہ ہو جس سے اس کے معتبر ہونے پر اثر پڑتا ہو. کبھی ایسی چھپی ہوئی غلطی ہو سکتی جس سے اس کے معتبر ہونے پر اثر نہیں پڑتا, جیسے مثال اس کی کیا ہے, صحابی کا نام بیان کرنے میں تابعی غلطی کرے, کوئی بات نہیں, تو حدیث ضعیف ہوگی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ صحابی کوئی بھی ہو جائے, صحابی ہر صحابی کیا ہے, حضرت ابوبکر کا نام بیان کرنے کی بجائے حضرت عمر کا بتا دیا تو کیا غیر معتبر ہو جاتی؟ حضرت عمر بھی معتبر ہیں, چاہے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کریں یا حضرت عمر بیان کریں, حدیث معتبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی بھی صحابی کا نام آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, صحابی کا نام ہی بیان نہیں کیا, ایک صحابی سے میں نے سنا, کوئی تابعی کہے اور تابعی سچا ہو, اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ پوری صحابی کا نام بیان نہیں کیا, ہم کو معلوم ہونا چاہیے کون ہے, نہیں تو حدیث ضعیف کر سکتے ہیں. کیوں؟ سارے صحابہ معتبر ہیں, سارے صحابہ قابل اعتبار. سمجھ میں آئی بات؟ تو صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو, جس کا ہر راوی عدل ہو, معتبر متقی ہو, ہر راوی یادداشت کا پکا ہو, وہ حدیث ایسی نہ ہو کہ اس میں ایک راوی اپنے سے زیادہ پاورفل کے خلاف حدیث بیان کرے اور پانچ اس میں کوئی چھپی ہوئی غلطی نہ ہو. تو ایسی حدیث کو کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسا سامنے آنا چاہیے, اب تک کے سامنے نہیں آیا. صحابی کا حافظہ کمزور ہو تو سوال ہے, تو جیسے دوسروں کا معلوم پڑا ان کا معلوم پڑے گا کہ نہیں؟ یا باقی آپ سوچیں گے کہ صحابی کا ہمیشہ حافظہ اچھا ہوتا ہے, باقی کا کمزور کیوں ہوتا ہے؟ باقی کا بھی کمزور نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی کمزوری ثابت ہو جائے گی تو کیا کہیں؟ نہیں, نیک آدمی اس کا حافظہ اچھا ہی ہونا چاہیے. بولیں گے ایک نیک آدمی کا حافظہ خراب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. تو کسی کا حافظہ, چلو دس کے بعد ہر ایک کا حافظہ خراب, ایسا کر سکتے ہیں؟ گیارہویں کا حافظہ خراب. حافظہ خراب کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ایک تو اس کے اپنے دور میں سننے والے بولتے ہیں, کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے, تو اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں. یا کسی محدث کے پاس اس کی حدیثیں پہنچی, سب حدیثیں اس نے دیکھ کر کہا کہ یہاں یہ غلطی کر رہا ہے وہاں وہ غلطی کر رہا ہے, تو اس کے سو سال بعد محدث اس کی حدیثوں کو دیکھ رہا ہے, اس نے جو حدیثیں بیان کی ہیں تو اس میں اس کی غلطی سامنے آ رہی کہ یہ غلطی کرتا ہے, تو کیا اس کو ضعیف بعد میں قرار دے سکتے ہیں یا اس کے دور میں ہی بولنا چاہیے؟ آپ اگر آفس میں گئے, آپ کے پاس آپ سے پہلے جو اکاؤنٹنٹ تھا اس کے پورے اکاؤنٹس آپ کے سامنے, آپ ملے نہیں اس سے اور آپ پورے چیک کر رہے ہیں, تو آپ کو مل رہا ہے یہاں یہ غلطی کیا, یہاں یہ غلطی کیا, وہ ملے نہیں, آپ کیسا غلط بول رہے ہیں اس کو, تو آپ کیا بول نہیں سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے اس نے غلطی کیا؟ بول سکتے ہیں. ایک ٹیچر گھر پہ پیپر لے کے جاتا ہے چیک کرنے کے لیے, وہ برابر چیک کر کے بولتا ہے کہ نہیں غلطی کیا اس نے. اسی طرح سے بعد میں بھی محدث حدیثیں دیکھ کر ایک راوی کی غلطیاں پکڑ سکتا ہے کہ نہیں پکڑ سکتا ہے؟ پکڑ سکتا ہے. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنے بعد میں پیدا ہوئے اس کو کیسے ضعیف بول رہے ہیں؟ کیوں ضعیف بول رہے ہیں؟ اس کی دینداری پر حملہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس نے جو باتیں بیان کیا اس میں وہ غلطی کر رہا ہے اور وہ غلطیاں سامنے آ رہی ہیں, تو اس کی بنیاد پر حافظے پر جرح کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے بہت سارے محدث کسی کے بارے میں کہتے ہیں یخطی, غلطیاں کرتا ہے, یخطی کثیرا, صدوق یخطی. تو اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں کہ سچا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے, کیوں؟ اس کی روایتوں میں وہ صاف ظاہر ہیں, اس کی روایتوں میں صاف ظاہر, لیکن کردار کا اس کے اوپر تہمت, اس کے بارے میں واقعی ان کے بغیر ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا, اس کا نام اچھا نہیں لگتا, یہ غیر معتبر ہے, کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. کسی کا بھی اعتبار اس کے برے عمل کی وجہ سے ختم ہوگا, صرف گمان کی بنیاد پر کسی کو غلط نہیں بول سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ پانچ باتیں صحیح حدیث میں ہوتی, حسن حدیث میں سب باتیں ہوتی ہیں, ایک میں خالی کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ایوریج لیول کی یادداشت ہو. یادداشت صحیح حدیث والے راویوں کی کیسی ہونا چاہیے؟ ایک دم ہائی لیول کی, لیکن ہائی لیول نہیں ہے, ایوریج ہے. تو ایسے راوی کی روایت کیا کہلاتی ہے؟ حسن. ٹھیک ہے, اچھی روایت, صحیح, ایک دم صحیح, لیکن حسن کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو پاسنگ مارکس اس کو مل جائیں گے, فیل نہیں, لیکن صحیح حدیث کیسی؟ ایک دم ہائی لیول کی, ہائی مارکس اس کو مل رہے ہیں. لیکن حدیث حسن کیسی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, معتبر ہے, کہ ایسا راوی صدوق یہیم سچا ہے, وہم کرتا ہے کبھی کبھی, کبھی کبھی غلطی کرتا ہے, تو ایسے راوی کبھی کبھی غلطی کرتا ہے نا, ہمیشہ کرتا ہے کیا؟ نہیں, کبھی کبھی کرتا ہے, تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. اب یہ دو چیزیں صحیح اور حسن جو حدیث نہیں بن سکتی ہے وہ روایت کیا بن جاتی ہے؟ ضعیف. سمجھ میں آیا؟ صحیح حدیث میں سب معتبر اور ہر پرابلم سے وہ فری, حسن میں ایک کمی ہوتی ہے, وہ کیا؟ راوی کا. اب دیکھیے, یاد رکھیے, حسن کے راوی کا حافظہ خراب ہوتا ہے یا ایوریج ہوتا ہے؟ فالٹی ہوتا ہے. آپ تعریف بیان کرتے کہیں صحیح وہ جس کے راوی کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے اور حسن وہ جس کے راوی کا حافظہ خراب ہوتا ہے, کیا یہ تعریف صحیح ہے؟ اس کا بھی حافظہ اچھا ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ مضبوط حافظہ نہیں ہوتا ہے, خفیف الضبط ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ہلکا حافظہ اس کا ہوتا ہے لیکن فالٹی نہیں ہوتا ہے. اور ضعیف حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جو حدیث نہ صحیح ہو نہ حسن بن سکے وہ کیا ہے؟ وہ کیوں ضعیف ہوتی ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. حدیث کی تین قسمیں ہم دیکھ رہے تھے, وہ کون کون سی ہیں؟ صحیح, حسن اور ضعیف. اب آگے آئیے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ضعیف کیوں ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ صحیح حدیث میں حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے سند کو دیکھا جاتا ہے, اور اسی طرح سے راویوں کو دیکھا جاتا ہے. دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ایک سند اور دوسرے راوی عام طور سے. اور بعض اوقات متن بھی بتاتا ہے کہ حدیث کے بارے میں کہ اس میں کہیں راوی سے کچھ غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, جیسے آگے آئے گا. تو سب سے پہلے ہم راوی سے شروع کرتے ہیں کہ ایک حدیث کا بیان کرنے والا راوی یہ کیوں ضعیف ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو لفظ ضعیف ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی کیا میننگ ہے؟ برا نہیں, ضعیف. ضعیف کا میننگ کیا ہے؟ ضعیف یعنی کمزور. ضعیف کے معنی کیا ہیں؟ کمزور. اس لیے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ضعیف حدیث کو نہیں مانتے, تو والدین ضعیف ہو جائیں گے تو ان کو بھی چھوڑ دیں گے. تو ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور. تو جو چیز علمی اعتبار سے کمزور ہے اس پر دین کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو اسی لیے ضعیف حدیث ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہوتی ہے. راوی کب ضعیف ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں صفحہ نمبر 41 پر حافظ ابن حجر کہتے ہیں اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں, نخبۃ الفکر میں کہتے ہیں ثم الطعن اما ان یکون لکذب الراوی او تہمتہ بذلک او فحش غلطہ او غفلتہ او فسقہ او وہمہ او مخالفتہ او جہالتہ او بدعتہ او سوء حفظہ. یعنی راوی پر طعن. اب اس میں دو لفظ آپ سیکھیں, ایک لفظ ہے, یہ تو سمجھ گیا آپ کو, ایک لفظ ہے جرح اور دوسرے ہیں لفظ تعدیل. جرح کسی محدث کا کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کہنا جس سے وہ راوی حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح. پھر سے سنیے, کسی محدث کا کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کرنا, ایسی بات کہنا اس کے بارے میں جو اس راوی کو حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ثابت کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح. جیسے کوئی محدث کسی کے بارے میں کہے یہ حدیث بیان کرنے میں بہت غلطی کرتا ہے, تو کیا اس سے اس آدمی کے دین پر کوئی پرابلم آتا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت دیندار ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, تہجد گزار ہو, لیکن حدیث کی فیلڈ میں وہ معتبر نہیں ہے. کیوں؟ بہت غلطیاں کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک آدمی بہت نیک ہو سکتا ہے لیکن حدیث کی فیلڈ میں وہ غیر معتبر بھی ہو سکتا ہے. تو کسی انسان کا نیک ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کی میموری بھی اچھی ہو, اس کی یادداشت بھی اچھی ہو, ضروری نہیں ہے. تو تان کسی محدث کا کسی راوی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا جو اس راوی کو حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ثابت کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح. یا اس کو دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں طعن. یعنی اسی معنی میں ہے یہ جرح اس کے اوپر کرنا. اور دوسرا لفظ ہے تعدیل. تعدیل کسی محدث کا کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس راوی کے حدیث کے سلسلے میں معتبر ہونے کو ثابت کرے. جیسے کہے یہ فقہ ہے, یہ معتبر ہے, یہ صدوق ہے, سچا ہے. تو حدیث کے سلسلے میں ایک آدمی معتبر ہے یا نہیں اس بارے میں بات کرنے کو جرح و تعدیل کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح و تعدیل. جرح وہ جملہ ہے جس سے کوئی راوی حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ثابت ہو. چاہے دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں معتبر ہو، حدیث کے بارے میں وہ غیر معتبر ثابت ہو. اور تعدیل کیا ہے؟ حدیث کے سلسلے میں وہ آدمی معتبر ثابت ہو. تو ابن حجر کہتے ہیں ثم الطعن، اما ایک راوی کے اوپر جرح کن اسباب سے لگتی ہے، کیوں ایک راوی حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ثابت ہوتا ہے؟ اس کی 10 وجوہات، 10 ریزنز، 10 اسباب ابن حجر الاسقلانی نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں ذکر کیے ہیں. نمبر 1، لکذب الراوی، کہ راوی کے جھوٹ کی وجہ سے. ایک راوی جھوٹا ہو، خصوصاً حدیث کے سلسلے میں جھوٹ بولتا، جب بھی دل میں آیا حدیث بنا دی، بتا دی، اور کوئی اس کے بارے میں احتیاط نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جس راوی سے ثابت ہو، وہ حدیث میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے غیر معتبر ہو جاتا ہے. تو نمبر 1، راوی کے جھوٹ کی وجہ سے، او تہمت ہی بذلک. دوسرا، اس پر جھوٹ کی تہمت ہو، یعنی دنیاوی معاملات میں اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو، یعنی دنیاوی معاملات میں لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، اس بارے میں زیادہ سیریس نہیں ہے، جھوٹ بولا کرتا ہے، لوگ جب بات کرتے ہیں اس سے تو کچھ بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس پر جھوٹ کی تہمت ہے. تو اب جھوٹ کتنے ہوئے؟ 2. پہلا جھوٹ حدیث کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے. نمبر 2، دنیا معاملات میں آپس کی بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے. تو ان دونوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر، کیونکہ ہماری شرط کیا ہے اس میں؟ وہ عدل ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. نمبر 3، وَفُحْشِ غَلَطِهِ، فاحش غلطیاں کرتا ہے، یعنی حدیث بیان کرنے میں ایک دم صاف غلطیاں کرتا ہے، یعنی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے اس نے، کچھ کا کچھ بول دیتا ہے، بالکل بد احتیاط ہے حدیث کے بیان کرنے میں. تو کہتے ہیں فحش غلطیہ، اس کی واضح غلطیوں کی وجہ سے، بہت زیادہ غلطیاں حدیث میں کرنے کی وجہ سے، او غفلتہ، یا حدیث کے لینے میں سنتے وقت یا حدیث کے بیان کرتے وقت میں غفلت سے کام لیتا ہے، لاپرواہی میں کچھ بھی بتا دیتا ہے، زیادہ سوچ سمجھ کے احتیاط کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، بلکہ حدیثیں کچھ بھی سنتے وقت میں بھی غفلت میں ہوتا ہے یا بیان کرتے وقت میں غفلت میں ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی محدث کے درس میں بیٹھا ہے، راوی، اب محدث درس دے رہا ہے، اب وہ اوپر دیکھ رہا ہے، پنکھا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے لائٹ کتنی لگی ہوئی ہے، پھر تھوڑی دیر میں واپس آ جاتا ہے آدھی حدیث، پھر تھوڑی دیر کانسنٹریٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں اور دروازے میں دیکھتا کون کھڑا ہے. تو اس طرح سے ایک راوی اگر اس طرح کا اس کا معمول ہو کہ وہ سنی ہوئی بات جو سن رہا ہے اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا، غفلت میں مبتلا ہوتا، یا بیان کرتے وقت میں کچھ بھی لفظ بول دیتا، دھیان نہیں دیتا میں کیا بول رہا ہوں، تو اس طرح کے راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ راوی بہت غفلت کرتا ہے، یہ راوی بہت غفلت برتتا ہے. اس سے بھی وہ معتبر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیا آپ ایسے آدمی کی بات پر دوائیاں کھاؤ گے جو کچھ بھی بول دیتا ہے، کبھی کچھ بھی دوائی لکھ کے دے دیا، کبھی کچھ بھی آپ کو بتا دیا آپ کو یہ پرابلم ہے، وہ زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے کہ کیا بول رہا ہے، کیا آپ اس کے بولنے پر اپنا علاج کرو گے؟ جیسا وہ بتا رہا آپ بولو گے بھائی یہ کچھ بھی بولتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتا نہیں ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. تو او غفلت ہی، او فسق ہی، یا اس کی زندگی میں گناہ کا دخل ہو، وہ گناہ کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، بڑے گناہوں میں پڑتا ہو، شراب پینا یا اسی طرح سے، یعنی حلال نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ، تو ایسے گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کی روایت دی جائے گی نہیں. او وہمی ہی، یا وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، پھر کہے نہیں مدینہ سے مکہ گئے، پھر وہم میں پڑے نہیں نہیں نہیں مکہ سے مدینہ گئے، اب یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس کو وہم ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، کہ نہیں ربیع الاول سے بہتر رمضان ہے، تو رمضان میں پیدا ہوئے ہوں گے. تو وہ ایک سٹیٹمنٹ پر قائم نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اندر سے قائم نہیں تو زبان بھی اس کی کچھ بھی بول رہی ہے. تو جو اس کے دل میں بات ہے اس پر وہ ٹکا نہیں رہ سکتا ہے, اس لیے کہ وہ کنفیوز ہو چکا ہے, اس کو وہم ہوتا ہے. اور جس کو ایک آدھ مرتبہ وہم ہو, آپ کو بھی وہم ہوتا ہے, ہر انسان کو وہم ہوتا ہے کہ آپ آتے وقت میں میں نے ساتھ میں اوڑھنا لیا کہ نہیں لیا, آپ ایک بار چیک کر لیتے ہیں, تو یہ وہم ہوتا ہے لیا یا نہیں لیا. لیکن جس آدمی کو ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہو, 50% سے حال اس کا ایسا ہی ہو کہ اکثر باتوں میں اس طرح سے وہم میں ہوتا ہو, آپ اس کے بولنے پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہو؟ کوئی آدمی نہیں کرے گا. دنیا کے معاملے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دین کے معاملے میں کریں گے؟ دین کا معاملہ زیادہ احتیاط کا ہے. تو ایسا راوی جو حدیث کے بیان کرنے میں بہت کثرت سے وہم کرتا, وہم میں مبتلا ہو جاتا, تو ایسے راوی کی حدیث بھی نہیں لی جاتی ہے. او مخالفت ہی, مخالفت ہی, مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ معتبر راویوں سے ہٹ کے روایت بیان کرتا. مثلا جمعہ کے خطبے میں 50 لوگ شریک ہیں اور ان میں ایک راوی ایسا ہے کہ ہمیشہ جب بھی اس سے پوچھا جائے کہ مولوی صاحب نے کیا بیان کیا, تو وہ کچھ ایسی بات بیان کرتا ہے جو کسی اور نے بیان نہیں کی, یا ایسی بات بیان کرتا ہے کہ اس سے زیادہ دھیان سے سننے والا, اس سے زیادہ دین کے اعتبار سے اعتبار والا اس کے اپوزٹ بات کچھ کہہ رہا ہے. جیسے امام صاحب کہیں 3 تاریخ کو ایسا ہوگا, تو اب یہ کہے 5 تاریخ کو ہوگا. یہ امام صاحب کہیں کہ جمعہ کو, اگلے جمعہ کو ایسا اتنے بجے نماز ہوگی, اب یہ کہے کچھ اور ٹائم بتائے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ معتبر لوگوں کے مقابلے میں ایسی بات کہہ رہا ہے جو اس سے ٹکراتی ہے, ایک الگ بات کہہ رہا ہے, ہٹ کے بات کہہ رہا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں مخالفت الثقات. یہ راوی معتبر راویوں سے ہٹ کے, ان سے ٹکرانے والی, کانٹرڈکٹری جس کو آپ کہیں, ان سے ٹکرانے والی بات بیان کر رہا ہے. تو کیا آپ ایسے آدمی کی بات کو مانو گے؟ نہیں. قاعدہ یہی ہے کہ کئی معتبر کے مقابلے میں ایک معتبر اگر بات کہتا ہے اس کی روایت نہیں لی جائے گی, اس کی بات نہیں لی جائے, کیونکہ نیوز جو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, جو بات بتا رہے ہیں, معتبر ہیں اتنے سارے اور یہ بھی اس میں شریک تھا, یہ غلطی کر رہا ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں یہ سب غلطی کر رہے ہیں. آپ دو میں سے ایک کو چننا پڑے گا. کس کو چنیں گے؟ جو لوگ زیادہ لوگ بول رہے ہیں کہ ایسا ہوا اور وہ سچے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ بھی سچا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس سے غلطی, اور اکثر یہ غلطی کرتا ہے, تو کیا اس کی بات کو آپ لیں گے؟ نہیں. کیونکہ امکانی اعتبار سے انسانی حد تک یہی دیکھا جائے گا کہ جو ہمیشہ غلطی کرتا ہے اور معتبر سے ہٹ کے ہی بولتا ہے, یہ مسٹیک پر ہے, یہ مسٹیک پر ہے. تو ایسے راوی کی حدیث بھی نہیں لی جاتی ہے. او جہالت ہی, یا جہالت کی وجہ سے. دیکھیے جہالت ہماری بات چیت میں کچھ اور معنی رکھتا ہے. یہ جاہل ہے تو یعنی اس کو علم نہیں ہے راوی کے بارے میں, یہ نہیں, بلکہ راوی کو ہم جانتے نہ ہوں. یعنی کوئی راوی ہے, اس کا نام تو آیا ہے, لیکن یہ جو راوی ہے کسی محدث نے اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ معتبر ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ حدیث کے سلسلے میں وہ آتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. یہ آگے آئے گا. ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. یعنی مجہول وہ راوی ہے جس کے معتبر حدیث میں معتبر ہونا یا نہ ہونا معلوم نہیں ہے. کیونکہ ہم کو کس سے روایت لینا چاہیے؟ معتبر سے یا غیر معتبر سے؟ تو جب تک کہ معلوم نہ ہو یہ معتبر ہے, اس سے حدیث لے سکتے ہیں؟ نہیں. او بدعت ہی, یا راوی کی بدعت کی وجہ سے, کہ ایک ایسا راوی ہو جو بدعت میں پھنسا ہوا ہو تو اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. جو بدعت کا دائی ہو, جو بدعت کا دائی ہو, ایسے راوی کی روایت نہیں لی جاتی ہے. کیونکہ یہ کس چیز میں خرابی آ گئی؟ دین میں خرابی آ گئی کہ بدعت پھیلاتا ہے, اس کی روایت نہیں لی جاتی کیونکہ بدعت سنت کے مخالف ہے. تو اس کے سنت لیں گے جو بدعت پھیلا رہا ہے, اس سے روایت نہیں لی جاتی ہے. اسی طرح سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی راوی بدعت کا دائی نہ ہو لیکن کسی بدعت میں مبتلا ہو, لیکن کردار کے اعتبار سے اچھا ہو اور سچ بولنے والا ہو, جھوٹ نہیں بولتا ہو, تو اس کی روایت لی جا سکتی ہے. لیکن جو بدعت کا دائی ہو, بدعتیں پھیلاتا ہو اور اس کے جھوٹ کا بھی اعتماد, یعنی سچ ہے بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اعتماد نہیں ہے, تو ایسے راوی کی روایت لیں گے؟ نہیں لیں گے. اسی طرح سے اوسو حفظہ, جس کی یادداشت ہی خراب, یعنی معلوم ہو کہ اس کی یادداشت خراب ہے, جیسے مثلا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کے سر میں چوٹ آئی, گھوڑے سے گر گیا, اونٹ سے گر گیا, اور اس کی یادداشت اس کے بعد سے خراب ہو گئی, یا بڑھاپا آیا, بڑھاپے کی ایک عمر میں پہنچنے کے بعد میں وہ اپنی ہی حدیثوں میں غلطیاں کرنے لگا, تو ایسا راوی جو ہے اس کو کہتے ہیں تغیر بآخرہ, کہ یہ آخری دور میں, بعد کے دور میں اس میں اس کی یادداشت میں تغیر ہو گیا, سا حفظہ, اس کی یادداشت خراب ہو گئی. تو ایسا راوی جو ہے جس کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہو, یا بچپن سے ہی جو ایسا ہو کہ سنتا کچھ ہے بتاتا کچھ ہے, اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے, بھیجیں گے کچھ لانے کے لیے, جاتا ہے پھر واپس آتا ہے, کیا منگائے تھے آپ نے, بہت سارے بچے سے ہوتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا ہوں, اور بعد میں بھی ایسے رہتے ہیں. تو جو لوگ جن کو یاد ہی نہیں رہتا اکثر, اور سنی ہوئی بات کے بیان کرنے میں بھول جاتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں, جن کی یادداشت خراب ہوتی ہے, یادداشت خراب ہونا گناہ ہے کہ نہیں, یادداشت خراب ہونا گناہ نہیں ہے, لیکن جس کی یادداشت خراب ہو اس سے روایت نہیں لیں گے, اس لیے کہ یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. گاڑی چلانے کسی کو نہیں آتا ہے, گناہ ہے کہ آدمی جہنم میں جائے گا جس کو گاڑی چلانا نہیں آتا ہے, نہیں جائے گا. لیکن کیا ایسے آدمی کو آپ ڈرائیور بناؤ گے؟ کیا پرابلم, کوئی گناہ نہیں تو کرو, تو دونوں کہاں جائیں گے؟ سیدھا اسپتال میں, یا اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. تو ایک آدمی نیک ہو, متقی ہو, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن حدیث کی فیلڈ میں اس کو نہیں لیا جائے گا, اس سے روایت نہیں لی جائے گی. جیسے کوئی آدمی کہے کہ کتنے نیک انسان ہیں, ہمارے بچے کو پڑھاؤ, تو اس کو پڑھانا نہیں آتا ہے, صرف نیک ہونے کی وجہ سے پڑھا سکتا ہے؟ نہیں, اس کو پڑھانا ہی نہیں آتا ہے. تو ایک آدمی حدیث کے سلسلے میں معتبر ہونا ضروری ہے, چاہے وہ دوسرے سلسلے میں معتبر ہو, لیکن حدیث میں معتبر نہیں ہے تو وہ نیک ہے اپنی جگہ, لیکن حدیث اس سے نہیں لی جائے گی. اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں دو کیٹیگریز میں, دو خانوں میں ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں. یہ جو راوی کے اندر غلطیاں یا جرح ہوتی ہے, اس کو دو کیٹیگریز میں ہم بانٹ سکتے ہیں. ایک, راوی کے کیریکٹر کے اعتبار سے, دینداری کے اعتبار سے پرابلمز, دو, راوی کی یادداشت کے اعتبار سے, حدیث کے پہنچانے کے اعتبار سے غلطیوں میں پرابلم, غلطیوں کی وجہ سے پرابلم. یہ پانچ پانچ ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. مثال کے طور پر ایک راوی حدیث میں جھوٹ بولتا ہے, کیا اس کا کردار صحیح ہے؟ حدیث میں جھوٹ بولنا کس بات کی علامت ہے؟ جانتے بوجھتے ہیں, یہ اس کے اللہ سے نہیں ڈرنے کی علامت ہے کہ نبی پہ جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولے, یہ تو برا ہے ہی ہے, اس سے زیادہ برا کیا ہے؟ ایک آدمی دین کے معاملات میں جھوٹ بولے, تو یہ اس کے کیریکٹر کے خراب ہونے کی دلیل ہے, اس کے تقویٰ کے خراب ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح سے دنیاوی معاملات میں آدمی جھوٹ بولتا, جس پر جھوٹ کی تہمت ہو کہ معتبر لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, چاہے حدیث میں جھوٹ نہ بولے, لوگوں کے معاملات میں گواہی دیتے وقت میں جھوٹ بولتا, اور کئی مرتبہ سے ایسا ہوا اور یہ معروف ہو کہ جھوٹ بولتا ہے, ایسے راوی سے بھی حدیث نہیں لیں گے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس میں تقویٰ کی کمی ہے. جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے, جھوٹ منافقین کے اوصاف میں سے ہے, کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ ایک آدمی یا جھوٹ بولتا ہو. تو یہ حدیث میں کیا ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو جھوٹ چھوٹی غلطی نہیں ہے, ایک جھوٹ سو جھوٹ کو جنم دیتا ہے, سو برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. تو جھوٹ آدمی کی دینداری کے خراب ہونے کی دلیل ہے, اس سے حدیث نہیں لیں گے. ہو سکتا ہے کچھ بھی بول دے, جو دنیا معاملات میں جھوٹ بولتا ہے بہت ممکن ہے وہ دین میں بھی جھوٹ بول دے, وہ معتبر نہیں ہے. نمبر تین, فسق, یہ بھی کیا ہے؟ کردار کی خرابی ہے, گناہ میں مبتلا ہونا, گناہوں کے بارے میں لاپرواہ ہونا. نمبر چار, جہالت. جہالت کیا ہے؟ کسی راوی کو ہم جانتے نہ ہو کہ یہ معتبر ہے یا نہیں. اس میں دو قسمیں یہاں پر علماء نے بتائی ہیں, جہالت عین اور جہالت حال, جس کو ہم کہتے ہیں المجہول العین اور کہتے ہیں مجہول الحال. کہ ایسا راوی مجہول عین کون ہے؟ کہ جو راوی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک ہی راوی نے یا محدث نے حدیث لی اور کسی نے نہیں, اور اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے حدیث کے راویوں کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی کہ کون کیسا تھا. اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں دو علم ہیں, ایک جرح و تعدیل ہے اور دوسرے اسماء الرجال. اسماء الرجال اسم کی جمع اسماء, رجل کی جمع رجال, آدمیوں کے نام. یعنی اسماء الرجال وہ علم ہے جس میں سارے راویوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ راوی فلاں ابن فلاں. جیسے مثلا اگر لفظ آئے سفیان تو علماء جانتے ہیں کہ یہ کون سفیان ہے, سفیان ابن سعید یا سفیان ابن عیینہ کون ہے, یعنی کون سے سفیان الثوری ہیں یا سفیان ابن عیینہ ہے. یا اسی طرح سے عبداللہ آئے تو عبداللہ ابن مبارک ہیں یا عبداللہ ابن فلاں ہیں. تو اس طرح سے راویوں کے نام ہوتے ہیں, ان کی کنیت ہوتی ہے, کہاں کے تھے اور کس سے حدیث سنی, کس سے حدیث بیان کی, کس دور کے ہیں, کب پیدا ہوئے, کب ان کا انتقال ہوا, کس علاقے میں رہتے تھے, کہاں کہاں حدیث کے لیے سفر کیا. یہ پورا جس کو ہم بائیو ڈیٹا کہتے ہیں, ہر راوی کے بارے میں یہ محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری, معتبر ہے یا نہیں. تو یہ کون سا علم ہے؟ اسماء الرجال. جرح و تعدیل کیا ہے؟ جرح و تعدیل یہ ہے کہ کون سا راوی معتبر ہے, کون سا راوی معتبر نہیں ہے, علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. پھر اس میں قواعد ہوتے ہیں کہ راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا ہے. تو اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم جرح و تعدیل. تھوڑا مشکل ہی جائے گا لیکن اس کو یاد رکھیں, یا تو پورا یاد رکھیں یا تو بالکل یاد نہ رکھیں, کیونکہ آدھا یاد کریں گے اور آدھا اس کے ساتھ مکس اپ کریں گے تو یہ زیادہ بڑا دشمن انسان کا. نہ جاننے سے غلط جاننا زیادہ ڈینجر ہے. ایک آدمی کو نہیں آتا تو بولے بھائی گاڑی چلانا نہیں آتا اس کو, لیکن آدھی چلانی آتی, چالو کرنا آتا ہے, بند کرنا نہیں آتا ہے. کوئی مشین آدمی چالو کر سکتا ہے, کھول سکتا ہے مشین, معلوم ہے کھولنا, لیکن مشین واپس بند کرنا نہیں آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خراب کر دے گا مشین کو. تو پورا علم یا تو ہو یا تو بالکل بھی آدمی کو نہیں معلوم ہو. لیکن نہیں معلوم ہونے سے معلوم ہونا اچھا ہے, کیونکہ جہالت کوئی خوبی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو جاہل ہیں, ایسا کہتے ہیں جیسے عالم. اسلام علم والا دین ہے, اسلام جہالت والا دین نہیں ہے. اسلام انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ علم حاصل کرے. اس لیے قرآن کا سب سے پہلا لفظ کون سا نازل ہوا؟ اقرا, پڑھ. اور یہ پوری آیتیں آپ دیکھیں علم سے متعلق ہے. تو ہم چاہے کوشش کریں, نہیں سمجھ رہا پہلی مرتبہ میں نہیں سمجھے گا, آپ پہلے دن جاتے اسکول کو پہلے دن الف با تا شروع کر دیے پہلے دن, نہیں, ہوتے ہوتے ہوتے آدمی سیکھتا ہے. تو آپ کے پاس نوٹس ہیں, آپ اس کو کوشش کریں, جو آپ کو نہیں یاد رہ سکتا ہے اس کو لکھ کے لیں. نوٹس آپ کے یہاں پہ بہت جگہ خالی بھی چھوڑی گئی ہے جان بوجھ کے, تاکہ آپ کو کچھ لکھنا ہو تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں. بہت ساری جگہ خالی چھوڑی, کوئی بول سکتا ہے یہ خالی کیوں چھوڑے, یہاں پہ ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں, کم پیجز میں ہو جاتا ہے. یہ خالی جگہ اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ کوئی بات یہاں سے یہاں آدھی نہ ہو, اور تاکہ آپ کے پاس خالی جگہوں میں آپ کو کچھ لکھنے کے لیے جگہ مل سکے, نوٹس لکھنے کے لیے جگہ آپ کو ملے. تو راوی کے بارے میں پانچ چیزیں آپ نے دیکھی, کہ ایک راوی حدیث میں جھوٹ بولے ضعیف, لوگوں کے معاملے میں جھوٹ بولے ضعیف, گناہوں کا اہتمام کرتا ہو بچتا نہیں ہو ضعیف, اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ معتبر ہے یا نہیں ضعیف. یہاں آدمی ایک یعنی شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو نہیں معلوم وہ معتبر ہے یا نہیں, آپ اس کو غیر معتبر بول رہے. ہو سکتا ہے بہت نیک آدمی ہو, اور اپنی جگہ بات صحیح ہے کہ نہیں. یعنی ایک آدمی اس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم یہ معتبر ہے یا نہیں, آپ اس کو غیر معتبر کے خانے میں کیوں ڈالے؟ کوئی بھی آدمی یہ آرگیومنٹ کر سکتا ہے. کیا یہ اس کی آرگیومنٹ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے, صحیح بھی غلط بھی ہے. یہ سب سے اچھا جواب ہے کہ کہیں بھی ہو ایک حساب سے صحیح, ایک حساب سے صحیح نہیں. اب کون سا حساب جو صحیح نکلے وہ ہم تھے نا. کیا یہ آرگیومنٹ صحیح ہے؟ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ ٹرین سے اترے اور ایک آدمی آپ کے پاس بڑھا, آپ کا بیگ دو میں لے جاتا ہوں مسجد تک. کہاں جانا ہے آپ کو؟ آپ کو جامع مسجد جانا ہے, میں پہنچا دوں گا, آپ آرام سے آ جاؤ. اور وہ اچھا خاصا کپڑا اوپر دکھائی دیتا ہے اس کا, اور ساتھ بھی باندھا ہوا ہے, جبا پہن کے آیا ہے, اور بڑے ادب سے آپ کا بیگ مانگ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے. آپ دو گے اس کو؟ کیوں؟ تو غلط آدمی معلوم ہے آپ کو, سمجھ میں آئی بات؟ یعنی آپ کو نہیں معلوم یہ غلط ہے یا نہیں ہے, لیکن کیا اپنی چیز اس کے حوالے آپ کرتے ہو؟ آپ کے بیگ میں کچھ بھی نہیں ہے, دانت گھسنے کا برش ہے, دو کمی ایک کمی سے پجامہ ہے, اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہے وغیرہ. موبائل اور پرس تو آپ کی جیب میں ہے, لیکن آپ اپنا بیگ دو گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معتبر ہے, یعنی ہم کو معلوم نہیں ہے. تو جب آپ اپنی چیزیں اس کے حوالے نہیں کرتے ہو, اتنی سی بات کی وجہ سے آپ دین سے لے سکتے ہو. ہو سکتا ہے وہ غیر معتبر ہو, یہ آپ دنیا کے معاملے میں سمجھتے ہو, لیکن دین کے معاملے میں چلنے دو, کر سکتے نہیں. جب تک کہ وہ معتبر ثابت نہ ہو اس سے حدیث لے سکتے ہیں نہیں. اگر معلوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے معتبر ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو, تو کیا اس سے لے سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے کوئی آدمی کہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, لیکن دوا خانے میں دکھ رہا ہے کپڑے پہنا ہوا, چلو اس کے پاس جائیں گے. نہیں, جب تک کہ آپ دیکھیں ہاں یہ ایم ڈی ہے, یہ فلاں ڈاکٹر ہے, تو اس کے پاس آپ جائیں گے. ورنہ کوئی بھی آدمی اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گے, آپ نہیں کریں گے. اپنی چیز آپ حوالے نہیں کر سکتے اس کے, تو آپ اپنا دین اس کے حوالے کر سکتے ہو, اپنا دین اس کے حوالے نہیں کر سکتے. تو اتنا زیادہ احتیاط محدثین نے حدیث کے سلسلے میں کیا, ورنہ آج کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے بول سکتا کہ یہ بات کیا بیس پہ بول رہا کہ نبی کی ہے, غیر مسلم کھڑے ہو کے بول سکتے تھے. آپ بتائیے دنیا کی کون سی تاریخ, دنیا کی کون سی معلومات, دنیا کے کس انسان کے بارے میں جو بھی معلومات تھی وہ اتنا زیادہ چیک کر کے ہم تک پہنچی؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں. کوئی ذریعہ اتنا معتبر نہیں ہے کہ ہر بات بتانے والوں کو چیک کیا جائے گا کہ جو بتا رہے ہیں وہ کیسے ہیں. کیونکہ اکثر نیوز میں غلطی کیسے ہوتی ہے؟ دو وجہ سے, ایک جان بوجھ کر اس میں ملاوٹ کر دی, جان بوجھ کے اس میں تبدیلی کر دی, یا انجانے میں کر دی. صحیح ہے؟ ایک بات آپ تک پہنچ رہی ہے, دو میں سے ایک وجہ سے وہ بات غلط ڈسٹارٹ ہو کے آپ تک پہنچے گی. ایک تو جان بوجھ کر اس کو کوئی آدمی اس میں تحریف کرے, اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کرے, اپنی طرف سے اس میں مینپولیشن کرے, چینجز کرے, تو وہ خبر کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی, غلط خبر آپ تک پہنچی, جھوٹ بات آپ تک پہنچی. یا ایک آدمی بھولا بھالا سیدھا سادہ ہے, جان بوجھ کے نہیں, لیکن چونکہ اس کی کیپیسٹی یاد رکھنے کی نہیں ہے, تو وہ آدمی بھول گیا اور غلطی سے اس نے آپ کو کچھ کا کچھ بتا دیا. یہ دو ریزن ہیں جس سے ایک بات غلط طور پر ہم تک پہنچتی ہے. صحیح ہے؟ علماء نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا کہ پہلی جان بوجھ کی غلطی وہ کرے گا جو جھوٹا ہو, دیندار نہیں ہو, متقی نہیں ہو, اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. تو جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں دکھتا ہے زندگی میں, ایسا آدمی گڑبڑ کر سکتا ہے, اس کی حدیث نہیں لیں گے. دوسرا, جس کی یادداشت خراب ہو, انجانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غلطی کر سکتا ہے, جس کی پکی یادداشت نہ ہو اس سے حدیث نہیں لیں گے. جس کی ٹھوس یادداشت ہو, مضبوط یادداشت ہو, اسی سے ہم حدیث لیں گے. تو آپ اپنے بچے کو کسی ایسے ٹیچر کے حوالے نہیں کریں گے میتھس کے لیے جس کو ٹھیک سے میتھس آتا نہیں ہے, کریں گے نہیں کریں, کیونکہ غلط غلط سکھا دے گا. تو ہم دین کے سلسلے میں اس سے حدیث نہیں لیں گے جو بہت غلطیاں کرتا ہو, جس کی یادداشت خراب ہو, جس پر ریلائے نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے یعنی پانچ چیزیں دینداری کے اعتبار سے ہیں, جن میں جہالت عین وہ ہے کہ کسی راوی سے ایک ہی راوی روایت کرتا ہو اور اس کے بارے میں معتبر ہونا معلوم نہ ہو. ہاں اگر ایک ہی راوی روایت کرتا ہو لیکن اس کے بارے میں کوئی محدث کہہ دے یہ معتبر ہے تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا, کیونکہ اس کے بارے میں معلوم ہے یہ معتبر ہے, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے, معتبر ہے. اسی طرح سے جہالت حال یا مجہول الحال اس راوی کو کہتے ہیں جس سے دو یا تین راویوں نے ذکر کیا, اس سے روایت لی ہو, لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ معتبر ہے یا نہیں. اس کو بھی دو کیٹیگری میں علماء نے بانٹا. ایک تو مجہول العین ہے, وہ راوی جسے ایک ہی راوی روایت کرتا ہے اور معلوم نہیں کیسا ہے. لیکن اگر تین راوی, دو راوی روایت کریں اور معلوم نہیں ہے تو اس کو دوسرا نام دیا. کیا کہا اس کو؟ مجہول الحال. اس کو عربی زبان میں, حدیث کی اصطلاح میں, مستور بھی کہتے ہیں, چھپا ہوا ہے. یہ ستر کے معنی ڈھانپی ہوئی, ڈھانپنے کی چیز, سپارا ڈھانپنا, مستور ڈھانپا ہوا, اس کا حال ڈھپا ہوا ہے ابھی تک, چھپا ہوا ہے ابھی تک, نہیں معلوم یہ کیسا ہے. تو ایسے راوی کی روایت بھی یعنی قبول نہیں کی جاتی ہے. نمبر پانچ, بدعت, جو بدعت کا دائی ہو, جیسے میں نے بتایا. نمبر دو, دوسری کیٹیگری, حافظے کے اعتبار سے خرابی ہے. سمجھ رہا ہے سب کو؟ پانچ چیزیں کون بیان کرے گا؟ دینداری کے اعتبار سے, عدالت کے اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے کتنی خرابیاں راوی میں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ معتبر نہیں ہوگا. نمبر ایک, حدیث میں جھوٹ. نمبر دو, دنیا کی باتوں میں, لوگوں کی باتوں میں جھوٹ بولنا. نمبر تین, گناہ سے پرہیز نہیں کرتا ہے. نمبر چار, مجہول ہو یعنی. اگر ایک راوی ہے مثلاً ایک راوی, اس کا نام, والد کا نام, دادا کا نام سب ہے, تو مجہول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا ہی, یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کون بولا ہو سکتا ہے؟ یعنی پاسبل, وہ جیسے امتحان میں کر دیتے ہیں کہ اب تینوں میں سے کچھ بھی معلوم نہیں, ایک کو ٹک کر دو, ہو سکتا ہے مارکس ملے, تو یہ وہ ہو سکتا ہے. کیا ایک راوی جس کا پورا نام ہے, کیا یہ مجہول ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. ہاں, کیونکہ کسی کا نام معلوم ہونے سے اس کا معتبر ہونا معلوم ہوتا ہے. وہ کہ میرا نام محمد ہے, تو کیا بہت معتبر ہو جائے گا وہ؟ یا میرا نام ہی معتبر ہے اگر کوئی راوی کہے, تو کیا وہ معتبر ہوگا؟ نہیں. ایکسٹرنل سورس سے, خارجی ذریعے سے معلوم ہو, جو جانتا ہو کہ یہ حدیث کے سلسلے میں معتبر ہے یا نہیں, اس نے اس کے بارے میں کہا کہ معتبر ہے یہ, تو ہی مانیں گے, نہیں تو نہیں مانیں گے. تو کسی کا نام بھی اگر معلوم ہو تب بھی وہ مجہول ہو سکتا ہے. راوی کے حافظے کے اعتبار سے غلطیاں, اور پانچویں چیز کیا تھی؟ بدعات. راوی کے حافظے کے اعتبار سے پانچ چیزیں ہیں. نمبر ایک, سوء الحفظ. یہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ برا حافظہ, یعنی ٹھیک ہے, کمزور یادداشت. کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے, یا حادثے کی وجہ سے, یا بیماری, پیدائشی. حافظہ ہی اچھا نہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کچھ. اور ایک وجہ ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. اب چوتھی کیا ہے؟ چوتھی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک راوی کتاب میں لکھ کے چیزیں اپنی رکھا کرتا تھا اور کتاب پر ریلائے کرتا تھا, لیکن گھر جل گیا. ایسا ہوا ہے, انہ لیلہ نے جل گیا, گھر جل گیا اور وہ کتابیں بھی کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. لیکن چونکہ لوگوں میں فیمس تھا حدیث بیان کرنے کے لیے, لوگ اس کے پاس آتے تھے, کتاب کھول کے بتاتا تھا. لیکن اب لوگ آ رہے ہیں تو اب کیا کر رہا ہے؟ اپنی یادداشت سے بیان کر رہا ہے, اور اب غلطیاں کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس پر ریلائے کرتا تھا؟ کتاب پر. ایسے کئی راوی ہیں کہ جن کے کسی حادثے کی وجہ سے کتاب ضائع ہو گئی اور پھر وہ یادداشت سے بیان کرنا شروع کیے اور غلطیاں کرنے لگے. ایسے راوی کی بھی حدیث, آپ سوچیے, ایک حدیث ہم تک پہنچتی ہے, اور جب کوئی محدث کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے, کا مطلب وہ کتنی معتبر چیز ہم تک پہنچی ہے, کتنی فلٹر ہو کے ہم تک آئی ہے, یعنی کتنی بڑی بات. ایک حدیث کتنی قابل قدر چیز ہے, اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہے. آدمی تو جانتا ہے کہ اناج کھیتی میں اگا, کسان نے محنت کی, پھر وہ مارکیٹ میں آیا, مارکیٹ سے گھر میں آیا, دکان میں چکی میں گیا, پھر ہو کے پھر روٹی بن گیا, کتنی محنت ہوئی. حدیث پر کتنی محنت ہوئی یہ بھی تو دیکھیے, کہ لوگوں نے اپنی جانیں کھپا دی اس کے پیچھے, ایک ایک حدیث کی تحقیق کی تاکہ دین میں کچھ مل نہ پائے, دین کے نام پر غیر دین دین کا حصہ نہ بنے. اتنی اتنی تحقیق ہوئی, اس لیے حدیث کی قدر کرنا بہت ضروری. اور یعنی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان محدثین کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. اگر یہ نہیں ہوتے تو آج کوئی بھی آدمی بول سکتا تھا معلوم نہیں حدیث میں کیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہو, ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو. کوئی آدمی پورے ذخیرے کے بارے میں کہہ دیتا اگر محدثین صرف یہ لکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا. آج کوئی آدمی کھڑے ہو کے بول سکتا تھا معلوم نہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا, کسی نے جھوٹ بولا ہو. تو آدمی جو ہے آج نہیں بول سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن جن سے حدیث ہوتی ہوئی آئی ہے وہ سب کی سب کیا ہیں, سندیں محفوظ ہیں. اور ایک سند نہیں ہوتی ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک ہی حدیث کی میں نے کتنی سندیں بیان کی, بخاری کی بھی مسلم کی بھی. تو ایک ہی بات کئی ذریعوں سے آتی ہے, کئی ذریعوں سے ایک بات آتی ہے جو اور زیادہ اس کو معتبر بنا دیتی ہے. تو راوی کا حافظہ کے اعتبار سے پانچ خرابیاں ہوتی ہیں. نمبر ایک سوء الحفظ, یادداشت کی خرابی. نمبر دو فحش الغلط, بہت زیادہ غلطیاں کرنا. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ بیان کرتے ہو غلطی کرتا ہے لوگ اس کو پکڑتے ہیں, یا وہ کسی روایت میں کچھ لکھتا ہے بیان کرتا ہے بعد میں اس کی روایت دوسروں سے چیک کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, غلطی کرتا ہے. جیسے میں نے اکاؤنٹس کی مثال دی کہ کوئی آدمی آپ بعد میں اکاؤنٹس چیک کریں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو سب گڑبڑ کیا, اس نے ٹوٹل میں غلطی کیا, وہ راوی موجود نہیں ہے لیکن آپ نے اس کی روایتوں کو چیک کیا اور ٹیلی کیا دوسری روایتوں سے, تو آپ کو کیا معلوم ہوا اس نے اس میں غلطیاں کی ہیں. تو اس کو فحش الغلط کہتے ہیں. کبھی غلطی کر جانا یہ عیب نہیں ہے, اس لیے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے, لیکن کثرت سے بہت زیادہ غلطیاں کرنا ایسے آدمی کی روایت نہیں لی جائے گی. اسی طرح سے فحش الغفلہ یا کثیر الغفلہ جس کو کہیں, شدید الغفلہ جس کو کہیں, بہت زیادہ غفلت میں رہتا ہے, یعنی الرٹ نہیں رہتا حدیث سنتے وقت میں اور بتاتے وقت میں. کیا اس کی روایت آپ لیں گے؟ جیسے حدیث سنتے سنتے کہیں اور دیکھنے لگ جائے, کھانے میں کیا بنا ہے مثلا, اور کوئی حدیث میں کوئی لفظ آیا جیسے مثلا احد کا لفظ آیا, سوچ رہا ہے احد میں حج کو جاؤں گا, تو حج کو جاؤں گا تو احد کا پہاڑ ضرور دیکھ کے لاؤں گا, وہاں کا پتھر بھی لے کے آؤں گا, اور سعودی جاؤں گا, سعودی میں معلوم نہیں ابھی کیا چل رہا, ٹکٹ کتنا چل رہا ہے, کون سا ٹریول, سنا ٹریول, اب پورا سوچ رہا ہے وہ, اور بیچ میں پھر کہا احمد بھائی تو فور ہاں کیا بول رہے آپ, ہاں معلوم ہے سن رہا ہوں. ایک آدھ مرتبہ کسی کا ایسا ہونا انسان ہے, اٹینشن آدمی زیادہ قائم نہیں رکھ سکتا ہے, لیکن جو ہمیشہ جو ہے باکس کے باہر رہتا ہو, جو ہمیشہ آؤٹ آف رینج رہتا ہو, اکثر ایسا اس کا ہوتا ہو, آپ اس پہ ریلائی کرو گے؟ نہیں کرو گے. اس پہ محدثین کیوں ریلائی کریں گے؟ دنیا میں ریلائی نہیں کر سکتے, دین میں زیادہ غیر معتبر ہیں. ایسا آدمی بہت نیک ہو سکتا ہے, تحجد گزار ہو سکتا ہے, وہ اس کا مسئلہ ہے, اس سے وہ برا نہیں ہو جائے گا, جہنمی نہیں ہو جائے گا, لیکن حدیث میں وہ ایکسپرٹ نہیں مانا جائے گا, حدیث اسے نہیں لی جائے گی. تو فحش الغفلہ. نمبر چار کثرت الوہم. مجھ کو یہ بتائیے ابھی کہ سوء الحفظ اور فحش الغلط میں کیا فرق ہے؟ یعنی پہلا اور دوسرا جو ہے, حافظہ خراب ہونا, غلطیاں کثرت سے کرنا, اس میں کیا فرق ہے؟ یا ایک ہی ہے؟ یہ الگ ہے, الگ لکھا ہے اس لیے الگ ہے, نمبر ایک نمبر دو اس لیے, تو کم سے کم منیمم ڈفرنس یہ ہوا نمبر دونوں کے الگ ہے. کیا الگ ہے؟ تو یہ چار نمبر پر ہے, پہلا دوسرا نہیں ہے, اس کا الگ سے نمبر ہے, ابھی تین ہو گئے, تین میں ڈفرنس بتانا ہے آپ کو. سوء الحفظ میں اور فحش الغلط میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ فرق سے آپ کو سمجھے گا ایکچولی کون کون ہے, سب جڑوا دکھ رہے ہیں. حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے تو دونوں ایک ہی ہیں, اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوا, تو دونوں میں فرق کیوں, کیا بیس پہ کریں گے؟ نیگلیجنس کرتا ہے, لیک آف کنسنٹریشن بھی کرتا ہے. ایک آدمی کے حافظے کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے, کسی نے ڈاکٹر نے اس کے بارے میں نہیں کہا اس کا حافظہ خراب ہے, یا کسی آدمی نے اس کے ساتھ رہنے والے نے نہیں کہا اس کا حافظہ خراب ہے, لیکن اس کی روایتیں ہم تک پہنچی, یا لوگوں نے اس کو سنا کہ غلطیاں کثرت سے کرتا ہے, تو اس کے بارے میں لیبل کیا لگے گا؟ بہت غلطیاں کرتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے غلطیاں کرنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ حافظے کی خرابی کی وجہ سے. تو حافظے کی خرابی کیوں الگ سے ذکر کیا گیا ہے؟ جاننے والے بولتے ہیں، ظاہر بات ہے دونوں کو جاننے والے بول رہے ہیں. کیونکہ جب آپ لوگ بولیں گے تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کیا بول رہے ہیں. جی کسی ذریعے سے معلوم ہوا اس کا حافظہ خرابی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ بھول گئے واپس سے، کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اس کی کتابیں جل گئی ہوں، یا بڑھاپے کی وجہ سے اس میں جو ہے یادداشت اس کی خراب ہوئی، یعنی ویریفائی ہو چکا ہے اس کی یادداشت خراب ہے. لیکن میں نے بتایا تھا کہ بعد میں بھی اس سے بغیر ملے اس کے بارے میں فتوا فیصلہ دے سکتے ہیں نا. اس کی روایتوں کو ٹیلی کر کے بتایا تھا، میں نے یاد ہے آپ کو، کیونکہ آپ آگے گئے اور پیچھے کا بھول جا رہے ہیں. تو اس کی روایتوں کی بنیاد پر اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا حافظہ بھی غلط ہے. تو یہ ایک الگ سے کیٹیگریز کی گئی. نمبر تین، اب یہ بتائیے کہ شدید الغفلہ میں، بہت غفلت والے میں اور کثرت سے غلطیاں کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ کثرت سے غلطی کرنے والے کا حافظہ خراب ہو سکتا ہے، تبھی تو کر رہا ہے. اس کو مادس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو، یعنی دیکھیے غفلت والا وہ ہے جو سنتے اور بیان کرتے وقت میں دھیان اس کا کہیں اور ہوتا اور بول دیتا، دھیان نہیں دیتا میں کیا بول رہا ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ بہت غفلت میں رہنے والا، غافل رہنے والا. اور غلطیاں کرنے والا، مسٹیک کرتا ہے وہ، اس کی بعد میں معلوم پڑا کہ یہ غلطیاں کرتا تھا اس کی روایتوں کو دیکھ کر، یا اس کو لوگ پکڑتے ہیں کہ تو غلطی کیا، تو اس کی غلطی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ پکڑا گیا غلطی میں. لیکن جو آدمی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ غفلت میں رہتا ہے، دھیان دیتا ہی نہیں، جب بھی اس کو یاد دلا ہاں کہتا ہے بتاؤ کیا بول رہے ہیں. تو یہ آدمی کیا ہے، اس کے بارے میں ایک بات یہ معلوم پڑی کہ سنتا نہیں ہے دھیان سے. تو جو دھیان سے نہیں سنتا وہ کتنے دھیان سے بیان کرے گا؟ صحیح ہے، جو دھیان سے نہیں سنتا ہے وہ دھیان سے بیان کرے گا؟ صحیح بیان کرے گا؟ نہیں بیان کرے گا. اس میں غلطیاں ہوں گی تو ایسے آدمی سے بھی حدیث نہیں لیں گے. نمبر چار، کثرت الوہم، جو وہم میں مبتلا ہوتا ہے. وہم میں مبتلا ہونا کیسے ہوگا؟ جیسے بتایا گیا، کیسے؟ دھیان نہیں دیتا ہوا نا ابھی. چار نمبر، یہ وہم خود ہی کنفیوز ہو جاتا ہے، خود ہی کنفیوز ہو جاتا ہے. میں جمعہ کو آیا یا سنیچر کو آیا مثلا، تو آدمی کبھی جمعہ ہوگا کبھی سنیچر، اس میں فرق کر پا رہا ہے؟ وہم کس کو بولتے ہیں، وہم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو وہم بتائیے مجھ کو کس کو کہتے ہیں. وہم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شک الگ ہے، وہم الگ ہے. وہم اس کو کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک کو ترجیح نہیں دے سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم. دو میں سے ایک کو پریفر نہیں کر سکے، یہاں آ رہا ہے وہاں جا رہا ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہم. شک الگ ہے، شک ہے کہ نہیں معلوم نہیں، شک کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی وہم میں مسٹیک کا پہلو ہوتا ہے، لیکن شک میں کیا ہوتا ہے؟ یقین کا پہلو ہوتا ہے کہ آدمی یقین ہی نہیں کر رہا اس کے اوپر، اور جس میں آدمی کو مطلب یہ نہیں ہے ایسا زیادہ لگ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک. کیونکہ منافقین وہم کی وجہ سے منافق ہوئے یا شک کی وجہ سے؟ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ شک الگ ہے وہم الگ ہے. تو کثرت الوہم یہ ہے کہ آدمی دو میں سے ایک کو پریفرنس نہیں دے سکتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا زیادہ صحیح ہے. تو ایسا جو اکثر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کثیر الوہم اس کو کہا جاتا ہے. اور نمبر پانچ، مخالفت الثقات، کہ جب حدیث بیان کرتا ہے تو اس کا جو بیان کیا ہوا میٹر ہے، اس کی جو بیان کی ہوئی بات ہے، وہ آتھینٹک سورسز سے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ٹکراتی ہے، کانٹرڈکٹ ہوتی ہے. تو ایسے آدمی سے ایک دو بار ہو جائے کوئی بات نہیں، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن جنرلی ایسے ہی کرتا ہے، کیا اس پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ اس کی غلطیوں کی، یعنی یہ دلیل ہے کہ غلطی کر رہا ہے، دھیان سے یا تو نہیں سن رہا ہے، یا تو یادداشت خراب ہے، یا تو وہمی ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہمیشہ کانٹرڈکٹری ہے، اس کو نہیں لیں گے، اس کو نہیں لیں گے. تو یہ پانچ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک راوی ضعیف ہو جاتا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں, ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا کیٹیگریز ہیں, کیا اس کی اقسام ہیں. راوی کا سمجھ میں آیا؟ کتنوں کو نہیں سمجھا ہاتھ اوپر کیجیے. کتنوں کو نہیں سمجھا تو آدمی پہلے دوسروں کو دیکھے گا کہ کوئی ہے کہ نہیں میرا ساتھی, میں کیوں خواہ مخواہ بدنام ہوں, کہیں یہ مجھ کو بھی ان راویوں کی کیٹیگری میں نہ ڈال. ہاں پانچواں کون سا, پہلے کا یا دوسرے کا؟ دوسرے کا. مخالفت استقاض, یعنی مثال کے طور پر, اب جو درس میں ہوا مثال کے طور پر ایک مثال دیکھیے, اب باہر اگر کوئی انٹرویو لینے کے لیے کھڑا ہو جائے اور ان میں سے جو ایک دم پکے ہیں, جو یاد رکھتے ہیں باتوں کو, وہ ایک بات کہہ رہے کہ راوی کے بارے میں 10 باتیں بتائی گئی, صحیح ہے؟ اگر کوئی کہے 11 بتائی گئی اور پانچ آدمی کہہ رہے ہیں 10, تو کون صحیح ہوگا؟ پانچ غلط ہو سکتے کہ نہیں؟ پاسبلٹی زیادہ ہے کہ کم ہے؟ ایک کا غلط ہونا زیادہ پاسبل ہے یا پانچ کا؟ ایک کی میموری بہت اچھی ہے, پانچ کی سب کی خراب ہے, تو ایک, لیکن ایک کی اچھی ہے لیکن پانچ کی اس سے زیادہ پاورفل ہے, آپ کس کی زیادہ صحیح ہو سکتی ہے بات؟ یا ایک راوی ہے اور دوسرا راوی ہے, ایک کی میموری کچی ہے تھوڑا گڑبڑ کرتا ہے اور ایک ایک دم اسٹرانگ میموری والا ہے, دونوں کی بات, ایک کہہ رہا 10 باتیں بتائے, ایک کہہ رہا 11, آپ کس کی بات کو مانو گے؟ وجہ کیا ہے آپ کی؟ اس کا نام بہت اچھا لگتا ہے آپ کو, یا آپ کا پڑوسی ہے, یا بہت آپ کو سلام بار بار کرتا ہے, حافظہ اچھا ہے اس کا, تو آپ ترجیح کیوں دے رہے ہو؟ ایک بنیاد اس کی ہے کہ نقل کرنے میں میموری زیادہ اچھی ہونا چاہیے, اور اس میں دو باتوں میں پریفرنس اس کو دیں گے جس کی میموری زیادہ پریفریبل ہے, جس کی یادداشت زیادہ مضبوط ہے, اسی کی بات کو زیادہ مضبوط مانا جانا چاہیے, انصاف یہی ہے. ورنہ وہ آدمی بولے گا میری یادداشت اچھی ہے, اب اس کی بات کو مان لیا, آپ نے کس بیس پہ اس کو لیا؟ بولے گی آپ نے بہت اچھا دیتا ہے, جان تو کئی بار اس کی نہیں مانا, ایک بار مان لیتا ہوں. کر سکتے ہمیشہ لوگ کوئی اس کی مانتا نہیں, کم سے کم میں تو مانوں اس کی بات, کر سکتے نہیں. خبر کے سلسلے میں معتبر ہونا ضروری ہے. تو سمجھ میں آیا مخالفت استقاض, ایسا راوی جو ایک دو بار نہیں, جب بھی اس کو کبھی پوچھیں آج کیا ہوا خطبے میں, کچھ ایسا بول دیتا ہے جو واقعی نہیں بولا ہے, اس لیے کہ کئی معتبر لوگ بولے ایسا نہیں بولا امام صاحب نے, یہ بولتا نہیں ایسا بولا ہے, ایسا بولا امام صاحب نے, تو ایسے آدمی کی بات مانیں گے آپ نہیں جو اکثر ایسا کرتا ہو. تو ایسے راوی کو کہتے ہیں کہ یہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے, ان کی مخالفت نہیں کرتا کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں, میں ان کا اپوزٹ ہوں, ایسا نہیں, لیکن وہ جو بتاتے ہیں اس کی بات اس سے ٹکراتی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ راوی ضعیف ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں, اس کی کیا کیٹیگریز ہیں. ایک پہلا ریزن ضعیف ہونے کا حدیث کے اس کی سند ہے. صحیح حدیث کی تاریخ میں ہم نے سب سے پہلی چیز کیا دیکھی تھی؟ سند جڑی ہوئی ہونا چاہیے. سند کا جڑا ہونا کیا ہے؟ ہر راوی دوسرے راوی سے ملاؤ تاکہ معلوم ہو. کیوں یہ ضروری ہے آپ بتائیے, سند جڑی ہونا کیوں ضروری ہے؟ کنفرم ہوتی ہے. کیا کنفرم ہوتی ہے؟ اگر سند جڑی ہوئی نہیں ہے تو پرابلم کیا ہے اس میں؟ یہی پرابلم ہے کہ جڑی ہوئی نہیں ہے. کیوں نہیں پہنچتی ہے؟ بیچ میں کوئی ہوگا نا. ایک راوی ہے اور ایک راوی جس کا نام آ رہا ہے, وہ دونوں ملاقات ہی نہیں کیا ہے, تو بات صحیح ہونے کا کیسے؟ اب یہ جو راوی ہے جو اس سے عام سے روایت کر رہا ہے وہ راوی معتبر ہے, تو ملاقات ہونا ضروری. کیا ممکن ہے پھر ایک آدمی کا نام وہ بتانے سے رہ گیا جس سے اس نے لیا؟ کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ آج جمعہ کے خطبے میں ایسا ہوا, بولتے کہ نہیں بولتے, ہم بتاتے نہیں کس نے بیان کیا. تو ایسے وقت میں ایک آدمی بعض اوقات جس سے سنا ہے اس کا نام بیان نہیں کرتا ہے, یا جس ذریعے سے آیا ایک آدھا اس میں سے راوی بھول جاتا ہے, اس وجہ سے بھی وہ ایک آدمی کو غائب کر دیتا ہے. کبھی کوئی جھوٹا آدمی ہوتا ہے, وہ جان بوجھ کے اس کو غائب کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں معتبر یا غیر معتبر ہونے کا پتہ ہی نہیں چلے. تو ایسے وقت میں اس کو کیوں نہیں لیتے ہیں ایک روایت کو جس کی سند جڑی بھی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے نہیں لینے کی؟ بس یہی ہے, تو وہی کہہ رہا سند کٹی ہوئی تو کیوں نہیں لیں گے, اسی لیے کہ کٹی ہوئی ہے. تو کیا پرابلم کیا ہے سند کا کٹا ہونے سے؟ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے. ہاں یس, دیکھیے راویوں کے ضعیف ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے, چوتھی پہلے میں سے کیا ہے؟ مجہول, یعنی اس کا معتبر ہونا. اب نام آ گیا لیکن معتبر معلوم نہیں ہے, تو کیا وہ سند معتبر ہے؟ وہ کیا وہ روایت معتبر ہے؟ نہیں. تو نام بھی نہیں ہے اس کا اور معلوم بھی نہیں کون ہے وہ, تو معتبر بن جائے گی؟ نہیں. تو انقطاع یا سند منقطع ہو تو وہ حدیث معتبر اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ کون ہے جس سے اس نے لی ہے, اس کا نام بھی اس نے بیان نہیں کیا ہے, تو اب ہم کیسا بھروسہ کریں کہ وہ معتبر تھا حدیث کے سلسلے میں؟ ہم بھروسہ کریں گے نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کیسا ہونا چاہیے, معتبر ثابت ہونا چاہیے دو اعتبار سے, ایک دینداری کے اعتبار سے, ایک یادداشت کے اعتبار سے. اس کا تو آتا پتا بھی نہیں کہ وہ کون تھا, ہو سکتا ہے سچا ہو, ہو سکتا ہے جھوٹا ہو, لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ اوپر دین کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے ایک یعنی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو, تو کیا آپ اس کو مانو گے؟ نہیں مانو گے. تو کوئی بھی آدمی ایسا کہنے شروع کر دے آپ نہیں مان سکتے اس کی, ہو سکتا ہے پہ دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. احتیاط کا پہلو غالب ہونا چاہیے. تو سند میں انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے, لیکن سند میں بریک جو ہوتا ہے یہ کئی جگہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو سند کے اوپر سے ہو سکتا ہے, ایک سند کے نیچے سے ہو سکتا ہے, ایک سند کے بیچ میں سے ہو سکتا ہے. آپ سند کو اس طرح سے امیجن کر سکتے ہو, میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو معلوم نہیں نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی, یا نیند آئے گی تو بہت اچھی آئے گی کیونکہ بہت ہیوی درس ہے یہ اور بہت جلدی جلدی بہت زیادہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے, برداشت نہیں ہوگا آپ. دیکھیں مثال کے طور پر یہ حدیث اوپر سے نیچے تک آ رہی ہے اور یہاں پر محدث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے بیان کیا اور اس طرح سے سند ایک دو تین چار راوی جو ہیں, ایک دو تین چار پانچ راوی اور پھر یہاں محدث ہے, ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ سند ہے. اب سند میں انقطاع, انقطاع کس کو کہتے ہیں؟ بریکج, قطع کو کہتے ہیں انقطاع, یعنی ٹوٹی ہوئی سند ہو, بیچ میں سے کوئی غائب ہو. وہ کئی جگہوں سے ہو سکتا ہے. مثلا اب یہاں پر کوئی تابعی وہ اپنے سے اوپر کسی کا نام نہ بیان کرے. تابعی کی ملاقات کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ ہوتی تو وہ کیا ہو جاتے؟ صحابی ہو جاتے. اب تابعی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا, تو کیا ان کے بیچ میں کوئی ہے یا ڈائریکٹ ملے ہیں؟ صحابی ہوں گے نا, کیا ضروری ہے صحابی ہو؟ تابعی بھی ہو سکتے ہیں, ایک تابعی بھی ہو سکتے ہیں, دو بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں. ایک آدمی صحابی سے بھی پوچھ سکتا ہے اور اپنے آس پاس کے دوسرے تابعین سے بھی پوچھ سکتا ہے, بریک کہیں سے بھی آ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے کبھی نیچے سے محدث بغیر سند کے ہی حدیث بیان کر دے, سند ہی بیان نہ کرے, تو ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے محدثین نے سند میں انقطاع کی وجہ سے کئی قسمیں حدیث کی بیان کی ہیں, آئیے ان کو دیکھتے ہیں. نمبر ایک, معلق. معلق وہ حدیث ہے کہ ایک محدث اپنے سے اوپر پوری سند چھوڑ کے ڈائریکٹلی بات بیان کرے, متن بیان کرے, یا اپنے سے اوپر کچھ لوگوں کو چھوڑ کے پھر حدیث بیان کرے. سمجھ میں آ رہا؟ کیا ایک محدث کی جیسے مثال کے طور پر امام البخاری صحابہ سے ملے ہیں؟ ملتے تو کیا ہو جاتے؟ صحابی ہو جاتے نا. ہاں بولو کچھ, ہاں پوچھو تو ہاں بولنے کا, نہیں پوچھو تو نہیں, سب سے اچھا طریقہ ہے. سیف ایک دم, کہ ناراض نہیں ہوتا ٹیچر, ہاں میں ہاں. تو کیا امام البخاری صحابی سے ملے ہیں؟ نہیں. اب امام البخاری اگر ڈائریکٹلی بیان کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, تو کیا امام البخاری کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ نہیں. تو پوری سند بیچ میں سے کیا ہو گئی؟ غائب. تو یہ روایت کیا کہلاتی ہے؟ معلق. ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلق. ایسی روایت اس کی سند ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا بیان کریں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, تو کیا یہ حدیث اب معلق میں سے نکل گئی؟ نہیں. کیوں نکل گئی؟ نا کون بولتا نکل گئی؟ کیوں نکل گئی؟ معلق کی تعریف کیا ہے؟ محدث, سنیں, محدث اپنے اوپر کے کچھ راوی یا سارے راوی چھوڑ کے حدیث بیان کرے. تو سارے چھوڑ کے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معلق ہوئی. لیکن کچھ چھوڑ کے صحابی سے شروع کر دے تو معلق ہوئی؟ ہوئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. اب تھوڑا کانفیڈنٹلی بول رہے ہیں, اب بولے تھوڑا الٹا سوچنے آ گئے کہ ایسا پوچھے تو کچھ اور ہوگا, زیادہ الرٹ ہو گیا. لیکن یہاں بھی تھوڑا ہوش میں چلیے. تو محدث اگر اس طرح سے اپنے اوپر کے ایک یا کئی راویوں کو چھوڑ دے تو ایسی روایت کیا ہوتی ہے؟ معلق. میں سمجھتا ہوں کچھ شیخ عبدالغفور کچھ کہنا چاہتے ہیں اور بقیہ درس اس کے بعد ہم انشاءاللہ جاری کریں گے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد. جو پہلی مرتبہ اس طرح کے پروگرام میں آیا ہوں, کہہ گئے صبح سے شام تک پیچھا چھوڑ رہے نہیں ہیں, آئندہ کبھی کھانا کھائے کے واپس, پانی پیے کے واپس, چائے پلا پلا کے پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ کل فجر کے بعد بھی ہم درس شروع کر دیں گے فوراً. قرآن کی تصحیح کے حلقے کی بجائے ہم اپنا مواد پورا کریں گے, اور بہت ممکن رہا اگر آپ لوگوں میں بشاشت رہی تو ظہر بعد بھی اگر ممکن رہا تو انشاءاللہ ظہر سے پہلے ایک بار پوچھ لیں گے کہ تیار ہیں نہیں ہیں. اگر تیار ہیں تو بیٹھیں, کیونکہ کل مغرب تک ہی ہمارے پاس وقت ہے, مغرب کے بعد ہماری نشست نہیں ہوگی. ویسے دو آدمی طے کیے جا سکتے ہیں, جو باہر جانے کی کوشش کرے اس کو پکڑ کے واپس لائیں. اور دیکھیے علم ہے, یہ اہم ہے. اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا, لا يستطاع العلم براحة الجسم, یحیی ابن ابی کثیر کا قول ہے, امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے, کہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے. آپ سوچئے, میں آپ کو اختصار میں ایک بات کہوں گا کہ آپ سوچئے, ہم تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں, ہم کو کھانا پکانا نہیں پڑ رہا ہے, کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے. اس سے آپ یہ بھی سوچیں کہ خواتین کو علم کتنا مشکل پڑتا ہوگا. ہم چاہتے ہیں ان میں بھی دین آئے. آپ سوچیں سارا کپڑے دھونا, بچوں کی پرورش, کھانا پکانا, ٹیفن وغیرہ, یہ وہ, گھر کی صفائی, بیچاری ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں ان کے لیے کوئی انتظام نہیں دین کا, اور پھر یعنی ایک آدمی ساری زندگی بھر, یعنی بیوی بچے ہیں, تو خواتین کے لیے مطلب کوئی انتظام نہیں ہے. اور آخرت ہم چاہتے ہیں وہ جنت میں جائیں, ہم سوچیں ان کو کتنی تھکن ہوتی ہوگی سارے کام کے بعد پڑھنے کے لیے, یہ بھی کبھی سوچیے. اور یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ میں جا رہے ہیں, بیمار ہیں, اور یہاں وہاں سفر میں مسلسل ہیں, وہ کتنی تکلیف سے علم حاصل کرتے ہوں گے, کتنے تھک جاتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھکتے ہوں گے, دن میں دعوت دینا, رات میں عبادت کرنا, پھر لوگوں کو بیٹھ کے سکھانا, ہر چیز بتانا, کیسے کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے اور آپ کیسا سب کچھ نبھاتے ہوں گے, آپ سوچ سکتے ہیں. اس پہ ایسی نمازیں کہ صحابہ بھی پیچھے ڈرتے تھے پڑھنے کے لیے, رات کا قیام کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جانا اور اس کے ساتھ دن کی ساری اتنی بھاگ دوڑ جنگیں اور کیا کچھ نہیں, تو آپ سوچئے کہ وہ علم کتنا قیمتی ہوگا جو اس دور میں حاصل کیا گیا, انہوں نے کتنی مشقت اٹھائی ہوگی اس کے لیے. تو بہرحال یعنی علم اپنا تھوڑا اس وقت تک کہ نہیں دیتا ہے جب تک کہ آدمی اپنا پورا اس کو نہ دے. علم اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے, ٹانگ ٹانگ رکھ کے کتاب پڑھنے سے اتنے جلدی نہیں آ جاتا, اس کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے. امام البخاری کے بارے میں مشہور ہے کہ کئی مرتبہ رات میں سو جاتے, پھر چراغ جلاتے, اٹھتے, کچھ پڑھتے, کچھ یاد آ جاتا, پھر اس کے بعد ہو جاتے, سو جاتے, پھر اٹھ جاتے, پھر پڑھتے. تو جس آدمی کو علم کا شوق واقعی ہو اس آدمی کا حال بھی عجیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ علم کے حصول کا شوق ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اس کے لیے مشقت دنیا کی کوئی بڑی مشقت نہیں اگر واقعی دیکھا جائے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر, آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے, لیکن علم کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں, اور یہ جو علم ہے قرآن و سنت کا اس کو ہم بیٹھ کے حاصل کر رہے ہیں, لیکن ان ایک ایک حدیثوں کے لیے محدثین نے مہینوں کے سفر بھی کیے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک حدیث کے لیے ایک آدمی سفر کرتا تھا, جانے کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہیں سفر پر گئے, کیا تکلیف ہوتی ہوگی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جن کے پاس حدیث کے لیے گئے انہی کا انتقال ہو گیا, پھر واپس آنا پڑتا تھا, مہینوں کے سفر بھی وہ لوگ کرتے تھے. آج تو بہت آسان سواری ہوگی. آپ سوچیے آج اونٹ پہ بیٹھ کے آدمی ایک کلو میٹر چلے گا, اس کی پیٹھ کا کیا حال ہوگا. وہ کئی کئی دنوں کا سفر اونٹ پر کرتے تھے. آج راستے میں آپ کو شاپنگ مال, ہوٹل اور کیا کچھ نہیں مل جاتا ہے, ان کو تو راستے میں جو ساتھ میں تھا وہی لے کے جانا پڑتا تھا, وہ سوکھی روٹیاں وہی کھانی پڑتی تھی, جنگلوں میں گھومتے تھے, کبھی ڈاکو کچھ لوٹ لیتے تھے, تو آدمی کو کیا بیمار پڑتے تھے سفر میں, کوئی ہاسپٹل تھا راستے میں, کچھ بھی نہیں, تو خود ہی علاج سیکھ لیتے تھے. اس لیے اکثر محدثین کا حال یہ تھا کہ وہ خود طبیب بھی تھے. ان کا میڈیسن سیکھنے کی وجہ نہیں تھی کہ ان کو ڈاکٹر بننا تھا, ان کی میڈیسن سیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ سفر جو مسلسل وہ لوگ کرتے تھے اس سفر میں اگر بیمار پڑ گئے تو اپنا علاج خود ہی کر لیتے تھے. تو یہ یعنی سوچی علم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ علم کا شوق اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال ہم لوگ شروع کریں گے. ضعیف حدیث کی اقسام اور سند کی وجہ سے کیسے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے, اس میں مختلف اقسام ہیں, ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. نمبر ایک, معلق. معلق وہ حدیث ہے جس میں محدث اپنے سے اوپر کسی ایک راوی کو, دو, تین یا سارے ہی راویوں کو چھوڑ کے اصل بات بیان کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلق. کیا معلق ضعیف ہوتی ہے یا نہیں؟ بیسیکلی معلق کیسی ہوگی؟ ضعیف. کیوں؟ راوی معلوم ہی نہیں کون ہے تو ان کو کیسے بھروسہ کریں بات صحیح ہے. تو معلق کیا ہوتی ہے؟ ضعیف. لیکن دو باتیں علماء نے کہی. مثال کے طور پر امام البخاری چونکہ امام ہیں, ناقد ہیں حدیث کے, صحیح ضعیف کا بہت گہرا علم رکھتے تھے. امام البخاری نے اپنی کتاب میں اس بات کا التزام کیا کہ اس کتاب میں میں صرف صحیح روایتیں بیان کروں گا. اگر ایسا کوئی محدث جس نے اپنی کتاب میں اس طرح کی شرط رکھی ہو, کنڈیشن کے ساتھ لکھی ہو حدیثیں, اگر وہ معلق بیان کرے تو ایسے محدث کی روایت بھی معلق لی جاتی ہے. لیکن عام طور سے علماء نے کہا ہے کہ معلق تسلیم نہیں کی جائے گی. صحیح البخاری کی جو معلق روایت ہیں جن کو تعلیقات کہتے ہیں, اس کا واحد ہے تعلیق اور اس کی جمع, اس کا پلورل ہے تعلیقات. تو صحیح البخاری کی تعلیقات, عام طور سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ بخاری کی تعلیقات کیا ہوتی ہیں؟ صحیح ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں صحیح البخاری میں جتنی بھی بے سند روایتیں ہیں جن کو کیا کہیں گے؟ معلق روایت. ایسی روایتیں کن کتابوں میں ہیں ان کی سندیں بیان کر دی ہیں, کیونکہ امام البخاری کیا کہتے ہیں, کرتے ہیں, بغیر سند کے روایت بیان کرتے، لیکن وہ سند کے ساتھ کسی اور کتاب میں حدیث موجود ہوتی ہے تو وہ سند حافظ ابن حجر نے جمع کر دی ہے۔ تو اس اعتبار سے بنیادی طور پر معلق ضعیف ہوتی ہے، لیکن کوئی ناقد ماہر محدث کسی ایسی کتاب میں اس کو ذکر کرے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں اس کتاب میں صرف صحیح روایتیں نقل کروں گا، تو اس کو تسلیم کریں گے کہ نہیں؟ تسلیم کریں گے، خصوصاً صحیح البخاری کو۔ دوسری قسم سند کے اندر انقطاع، سند میں انقطاع کی وجہ سے جو روایت ضعیف ہوتی ہے وہ مرسل روایت ہے۔ مرسل روایت کس کو کہتے ہیں؟ مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند میں تابعی ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرے اور بیچ میں راوی کو چھوڑ دے۔ کیا تابعی کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو بیچ میں کون مذکور نہیں ہے؟ صحابی۔ صحابی تو ڈیفینیٹلی ہے، اور ہو سکتا ہے تو کوئی آدمی یہاں اعتراض ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بیچ میں صحابی مذکور نہیں ہے تو صحابی تو سب کیا ہیں؟ معتبر ہیں، تو پھر لینا چاہیے، اس کو لینا چاہیے۔ کیونکہ کیا یہ قاعدہ ہے کہ تابعی کی بجائے صحابی سے ہی روایت کرتا ہے ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ کئی تابعی ایسے ہیں جو تابعین سے روایت کرتے ہیں، اور کئی کتابوں میں ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ ایک تابعی تین تابعی سے روایت کرتا ہے، مطلب تابعی نے تابعی سے، پھر انہوں نے بھی تابعی سے، انہوں نے بھی تابعی سے، پھر اس کے بعد صحابی سے۔ تو تابعین اپنے دور میں دوسرے تابعین سے بھی روایت لیتے تھے، جیسے ایک کلاس میں لوگ ہیں، ضروری ہے اس نے جو بھی نوٹس بنایا وہ ٹیچر سے ہی لیا ہے؟ ضروری ہے نا کہ نہیں؟ ہاں بھی بول رہے، میں بھی بول رہا ہوں، کچھ اگر ارجنٹ رہا تو دوسرے سے بھی۔ کوئی آدمی کسی دن ایبسنٹ تھا، کیا وہ اپنے ساتھ والے کی نوٹس کاپی نہیں کرتا ہے؟ تو ضروری نہیں کہ ٹیچر سے ہی لے، ساتھ والے اسٹوڈنٹ سے بھی آدمی لیتا ہے۔ تو اس طرح سے تابعین نے ضروری نہیں کہ صحابی سے ہی لیا ہو، تابعین سے بھی لیا ہوگا اور لیا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اگر ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی ہے تو صرف صحابی اس میں سند میں غائب ہیں، بلکہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ روایت مقبول ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو معلق روایت یہاں سے سند غائب، اور مرسل یہاں سے جیسے صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں، اور اس کے بعد راوی راوی راوی اس طرح سے۔ اب اگر تابعی ہیں، ایک کچھ بیان نہیں کر رہا ہے اور ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بہت ممکن ہے بیچ میں کئی اور راوی ہوں، ان کا اعتبار ہم کو معلوم نہیں ہے، قابل اعتبار ہے کہ نہیں، تو اس روایت کو کیا کہیں گے؟ مرسل۔ یہ روایت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تیسری روایت ہے معضل۔ معضل وہ روایت ہے جس میں سند ایک سے زیادہ مقامات سے کٹی ہو لیکن لگاتار۔ مثلا محدث نے روایت بیان کی اس راوی سے، اور اس کے بعد بیچ میں سے دو راوی غائب ہیں لگاتار، اور ڈائریکٹلی روایت کیسے آ رہی ہے؟ عن، اس سند سے آ رہی ہے کہ فلاں نے اس طرح سے، اور کئی راوی بھی ہو سکتے ہیں، بیقی میں 12-12, 10-10 راوی ہوتے ہیں ایک ساتھ ایسے، تو ایسی کئی کتابیں جو بات کی ہیں جس میں اور راوی کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک سند میں اگر ایک سے زیادہ لگاتار راوی غیر موجود ہوں، اور اس کے اور اس کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ ہو، دو جنریشن کا فاصلہ ہو، تو ایسی روایت کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معضل۔ معضل اس کو معضل کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ضعیف۔ اب اگر سند میں دو نہیں بلکہ صرف ایک راوی اس میں سے حلف ہو، موجود نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع۔ منقطع جو کٹ ہوئی ہو، جو بریک ہوئی ہو، تو یہ منقطع ہے. منقطع میں کتنی کتنے راوی غائب ہوتے ہیں؟ ایک راوی ایک جگہ سے. اور اگر دو لگاتار ہوں تو کیا ہو جائے گی؟ مغل. ہاں معضل. مغل نہیں معضل. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس روایت کو کیا کہیں گے؟ اگر اس میں یہ راوی ہے, یہ محدث ہے, اب یہ یہاں سے غائب اور یہ یہاں سے غائب, اس کو کیا کہیں گے؟ کتنے راوی غائب ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہے, بھول گئے. معضل میں کنڈیشن کیا ہے؟ لگاتار ہونا چاہیے. تو یہ معضل ہوگی, یہ کیا ہوگی پھر؟ معلق ہوگی. اس کو کیا کہیں گے؟ معلق کہہ سکتے ہیں کیونکہ محدث سے اوپر. اس کو کیا کہیں گے؟ منقطع. کہ کئی جگہوں سے ایک ایک راوی اگر غائب ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع. اس کو کہتے ہیں منقطع. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی روایت کرتا ہے لیکن ایسے راوی سے روایت بیان کرتا ہے جس سے اس نے روایتیں سنی ہوں لیکن یہ روایت کسی اور سے سنی ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کچھ دن کے لیے آیا, کہیں رکا, چار حدیث محدث سے اس نے سنی, چلا گیا. اس کے بعد محدث نے 40 حدیث اور بیان کی. کیا اس نے 40 حدیث سنی ہیں؟ نہیں, چار حدیث اس نے سنی, گیا. لیکن بعد میں وہ ساری حدیثیں کسی اور ذریعے سے اس کو پہنچی کہ جو یہاں رک گیا تھا وہ آدمی جا کے اس کو بیان کرے کہ ہاں ایسی روایتیں تھیں. لیکن چونکہ یہ حدیث, چار حدیثیں اس نے اس محدث سے سنی تھی, باقی حدیثیں بھی وہ کیا کرے؟ اسی محدث سے بیان کر دے. ویسا بھی چار سنا ہو, چار اور 40 کتنے ہوئے؟ 44. پوری 44 حدیثیں اس محدث سے بیان کر دے. تو اس سے ملاقات اس کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اب کوئی آدمی جو زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتا ہے وہ کہے گا یہ تو آیا تھا ان کے پاس اور ان کے پاس کچھ دن رہا ہے اور ان سے حدیثیں اس نے سنی ہیں, تو یہ ساری حدیثیں انہی سے سنی ہوں گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے وہ حدیثیں ان سے نہیں سنی ہے, بیچ میں ایک آدمی کیا ہے اور ہے, کچھ حدیثوں میں کچھ میں نہیں ہے. تو ایسا راوی جو وضاحت سے بتاتا نہیں ہو کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی پھر محدث سے سنی, بلکہ ایسے محدث سے جس سے اس کی ملاقات ثابت ہے, ایسی حدیثیں بھی بیان کرے جو اس سے نہیں سنی. سمجھ رہا ہے سب کو؟ تو اس راوی کو مدلس کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. آپ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑے آسان نام کرنے کے تھے نا سب, کتنے مشکل نام رکھے ہیں. تو ایسا راوی جو ایسے محدث سے روایت بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے یا ممکن تھی لیکن وہ حدیث اس نے سنی نہیں ہے, اور اس سے بیان کرے لیکن بیان کرتے وقت میں ایسا لفظ استعمال کرے جس میں اس سے سننا بھی پاسبل ہو اور نہیں سننا بھی پاسبل ہو. کیسے؟ جیسے آدمی مثال کے طور پر فلاں سے مجھ کو یہ بات پہنچی ہے, فلاں کی بات مجھ کو یہ پہنچی ہے, اس نے ایسا ایسا کہا ہے. اس میں کیا دونوں پاسبلٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے آدمی کہے فلاں صاحب کی بات مجھ تک پہنچی ہے یا فلاں صاحب نے فلاں کی طرف سے بات مجھ کو ملی ہے, تو کیا اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ بیچ میں اور آدمی ہو؟ ہو سکتا ہے. تو عن کا لفظ کہ فلاں سے یہ روایت آئی ہے, عن فلاں کے ذریعے سے, فلاں سے روایت ملی ہے, ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے اور انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے راوی, اب سنیے اس کو یاد رکھیے, ایسے راوی جو کسی ایسے محدث سے یا راوی سے روایت بیان کریں جس سے ان کی ملاقات ہوئی ہو لیکن یہ حدیث اس سے انہوں نے سنی نہیں ہو، جس سے ان کی ملاقات پاسبل تھی ہو، ایک ہی دور کے، ایک ہی علاقے کے، ایک ہی زمانے کے، بہت ممکن ہے سنا ہو لیکن واقعی انہوں نے اس سے سنا نہیں ہے، اور بیچ میں اور ایک راوی ہے اس کو چھوڑ کے وہ اس سے بیان کرے، تو ایسے راوی کو جس کی عام عادت یہ ہو، ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. اور مدلس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. تھوڑا سا فرق ہے ایک دم، راوی کیا ہو جاتا؟ مدلس. روایت کیا ہو جاتی؟ مدلس. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. مدلس روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں راوی بیچ کا کون ہے معلوم ہے نہیں ہے. جیسے کئی راوی، مثال کے طور پر ایک محدث کی وفات کے وقت پہنچے اور بھی لوگ موجود تھے، دو تین حدیثیں انہوں نے بیان کی، آخری وقت میں انتقال ان کا ہو گیا. اب لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں دو ہی حدیثیں ان سے سنی ہیں، لیکن اور حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں. اب کوئی آدمی زیادہ ڈیٹیل جانتا نہیں ان کے بارے میں، وہ آدمی کیا کہے گا؟ گئے تھے نا ان کے گھر پہ، سنے ہوں گے ساری حدیثیں. دوسرا محدث جو ڈیٹیل جانتا ہے اس کی، بولے گا نہیں، انہوں نے صرف دو حدیثیں اس سے سنی ہیں، باقی حدیثیں کسی اور سے سنی ہیں، نام بتایا نہیں ہے، یہ روایت ہم نہیں لیں. اتنا ڈیٹیل دیکھا جاتا ہے. کون آدمی دیکھتا ہے؟ نیوز کتنی ساری آتی ہیں، کون چیک کرتا ہے کون بولا؟ وہ ٹھہرتا بی بی سی والا بولتا میں بولا، کہاں سے نیوز آئی؟ لوگ کہتے ہیں ایسا، ایسی خبر آئی. نیوز کا کیا حال ہو گیا دیکھیے، نیوز گنتی میں بھی نہیں، دور دور تک جو خبر آتی ہے وہ خبر کا کوئی ویلیو نہیں، کوئی اوقات ہی نہیں اس کی حدیث کے سامنے ٹھہرنے کے لیے. اس کی چیکنگ کتنی ہو رہی ہے، کہیں سے بھی بہت مشکل ہے کہ غلط خبر پہنچے، کتنا ڈیفیکلٹ ہے، کتنا چیک کیا گیا ہے. کہ ایسے لوگ معلوم ہیں ان کو مدلسین کہا جاتا ہے، اور اس پہ مستقل کتابیں ہیں، اسماء المدلسین، سیوطی کی کتاب ہے، نسائی کی کتاب ہے، کئی علماء کی کتاب ہے. ایسے سارے راویوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جن کی عادت تھی، ان کے لیے خاص کتابیں، کون کون لوگ ایسے ہیں، تاکہ وہ روایت جب بیان کریں تو وہ دیکھا جائے کہ مدلس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو آپ سوچئے، حدیث کے فن میں، حدیث کی فیلڈ میں اتنی کتابیں، ہر چیز پر کتابیں، اگر صرف اس کے ہی بارے میں ہم بیان کرنے لگیں تو مستقل ہم کو 3 دن کا پروگرام رکھنا پڑے گا، یقین مانیے. وہ بھی کافی نہیں ہے کہ کیا کیا علماء نے کتابیں لکھی ہیں. راوی میں کبھی ایسا ہوتا ہے، نام اس کا بھی سیم، باپ کا بھی سیم، دادا کا بھی سیم، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بات دونوں میں الگ ہوتی ہے، لقب، علاقہ یا استاذ، اس سے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ دوسرا ہے.